نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تفسير دیکھیں گے ہم آیت نمبر 156 سے. یا ایوہ الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو یہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے. یہ ہے ہمارے سبق کی پہلی آیت. اس آیت کے اندر سے توجہ طلب باتوں کو دیکھیں گے. اس آیت میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو کفار کی مشابہت نہیں کرنی. اس پہ انشاءاللہ ہم بات دیکھیں گے کیا اس کے طریقے ہیں. دوسری اس آیت کی روشنی میں جو بات ہوگی وہ حسرت پہ ہوگی کہ بعض لوگ زندگی بھر حسرتوں کا شکار رہتے ہیں اور اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی نہ ہونے والی بات ہے. تیسری چیز اس آیت کے ناطے سے ہم دیکھیں گے کہ زندہ رکھنا اور مارنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کسی کی دعا کسی کو یعنی مرنے سے بچا سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے، اور نہ کوئی کسی کی بد دعا سے مر سکتا ہے اگر اللہ کا حکم نہ ہو. اور چوتھی چیز اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہمارے کاموں پہ ہے، صرف ہمارے ظاہر پہ ہی نہیں ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. تو آئیے ذرا ایک ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کو شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کسے پکارا اللہ نے؟ آپ نے محسوس کیا یہ پکار آپ کے لیے تھی؟ کون ہوتے ہیں اہل ایمان؟ کہاں رہتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے پکار ہے، اور قرآن پاک میں بار بار یہ پکار ہم سب کو بتاتی ہے کہ یہ قرآن رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام ہے. دنیا میں کتنی ہی کتابیں ہم نے نہ پڑھیں اور ہم نہ پڑھیں گے، کسی کتاب میں ہمارا نام لے کے ہمیں براہ راست مخاطب نہیں کیا جاتا، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو حقیقت میں میری کتاب ہے. کیا آپ کو یہ کتاب اپنی لگتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کی آیت سن کے صحابہ کرام کے دل کی حالت بدل جاتی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہوں گے. کہتے تھے غور سے سنو، تمہارے مالک نے تمہیں پکارا ہے، عرشوں کے اوپر سے یہ کال آئی ہے، یا آپ کے نام کال ہے، یہ میرے نام کال ہے. اس کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی بات سے منع کیا گیا ہوگا. ایک لمحے کے لیے صرف اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، کتنی بار قرآن ختم کیا، کتنی تلاوتوں میں کیا، کتنی تہجدوں میں کیا، اور کتنی تراویح میں قرآن سنا اور پڑھا. کیا ایک بار بھی اس لفظ کو سن کے ہمارے دل کی یہ حالت ہوئی؟ اگر نہیں ہے تو اپنے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمیں ایسے پڑھنے کی توفیق دے کہ یہ کتاب ہمیں اپنی لگے. ہم نے اس کتاب کو وظیفوں کی کتاب تو سمجھا، ہم نے اس کو برکت لینے کے لیے پڑھا، ہم نے اس کتاب کو جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے پڑھا، بیٹیوں کی شادیوں پہ سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے تو رکھا، لیکن یہ کتاب تو اس سے زیادہ تقاضا کرتی ہے. یہ کتاب تو ایک لائف سیور ہے، مرتے ہوئے کو بچانے والی، ڈوبتے ہوئے کو سہارا دینے والی. آج انسانیت جس کنارے پہ کھڑی ہے اور اپنے اعمال کی شامتوں کا شکار ہے، कि ना घर में चैन है और ना दिलों में चैन है, ना बाहर इत्मीनान है और ना अंदर इत्मीनान है। उसकी वजह क्या है कि हमने रब की इस पुकार को अपने लिए नहीं समझा। तो आज के सबक की पहली अमल की बात कि जहाँ कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू होगा तो मैंने अपना मुहासबा करना है, चंद सवाल करने हैं अपने आप से, क्या मैं ईमान वाली हूँ, क्या मेरे अंदर ईमान है, कितना है। क्योंकि याद रखिए कि ईमान वाला होना और बात है और ईमान वाला कहलाना एक अलग बात है। हम ईमान वाले कहला तो सकते हैं लेकिन हम ईमान वाले बन नहीं सकते जब तक कि हमारे अंदर गहरा ईमान ना उतरे। ईमान क्या होता है, दोहरा लेते हैं उस बात को ताकि हम सब की इस्लाह हो जाए कि ईमान कहते किसको हैं। तो डिक्शनरी में ईमान तीन चीज़ों से मिलके बनता है। क्या क्या चीज़ें? तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से वेरीफाई करना। किस चीज़ को? कि देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। क्या बस ये कलमा है, एक छड़ी है जिसको घुमाते ही सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, ला इलाहा कहना इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियां लाता है। फिर इंसान मान जाता है कि कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह, कोई नफ़ा नहीं दे सकता मगर अल्लाह, कोई नुकसान से बचा नहीं सकता मगर अल्लाह, कोई रिस्क नहीं दे सकता मगर अल्लाह, मेरा कोई बाल कभी का नहीं कर सकता मगर अल्लाह। ये कलमा कहना इंसान को बारोब कर देता है, जुर्रत वाला बना देता है, उसके दिल से खौफ और अंदेशे निकल जाते हैं। वो मुस्तकबिल के खौफ और माजी के गम में नहीं घुलता, कल मेरे साथ क्या होगा या कल मेरे साथ क्या हुआ था, इसी अंदेशे में नहीं जीता, बल्कि वो इस बात पे यकीन रखता है कि मेरा मालिक अल्लाह है। दूसरी चीज़ जो ईमान में होती है वो क्या है? इकरारुम बिल्लिसान, ज़ुबान से इकरार करना, यानी जिसको हम शहादा देना कहते हैं। जब कोई मुसलमान होता है तो हमारे सामने मस्जिद में आके अगर वो गवाही देता है तो आज उसकी ज़ुबान मुसलमान हुई, दिल इससे पहले मुसलमान हो चुका था। अगर दिल में ईमान नहीं, अगर दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं, अगर दिल में अल्लाह की बड़ाई नहीं, तो ज़ुबान पे आई हुई बात एक फीकी बात है। जैसे चीनी के बगैर चाय का कप गले से नहीं उतरता, कड़वी चाय पी के उगल दी जाती है, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह की हज़ारों बार की पड़ी हुई तस्बीह उगल दी जाएगी अगर दिल में अल्लाह के इन वादों पे यकीन नहीं। आज ज़ुबान से पढ़ने वाले तो बहुत हैं, इसलिए कि बचपन से माँ को पढ़ते सुना, बाप ने सिखाया, मौलवी साहब ने सिखाया। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जो बात सिखाने की है वो क्या है कि उनके दिल मान जाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दूसरों के आगे नहीं झुकेंगे, फिर दूसरों से नहीं दबेंगे, फिर दूसरों से नहीं डरेंगे। ये बात तो इंसान को इतना बहादुर कर देती है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, ना कोई जिंदा और ना कोई मुर्दा, कोई मेरा कुछ बना नहीं सकता और कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तीसरी चीज़ जो ईमान में आती है वो क्या है? अमल बिल जवारेह। जवारेह कहते हैं आँखों, कानों, हाथों, पाँव, यानी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, लिम्स, जिसको फाइव सेंसेस भी बास लोग कहते हैं, यानी अब इनसे वो काम करवाए जाएं जो अल्लाह चाहता है, इलाहियत के, अलूहियत के तकाजे पूरे किए जाएं, वो जो कहता है उसको माना जाए, जिससे वो रोकता है उससे रुक जाया जाए। आंखें वो देखें जो रब दिखाए, कान वो देख सुने जो कान रब ने चाहा के सुनो, जुबान पे वो बातें आए जो रब चाही हो, फिर होती है जुबान मुसलमान, फिर होते हैं कान मुसलमान, फिर होता है दिल मुसलमान। अब इस तारीफ की रोशनी में फिर जायजा ले लेते हैं, क्या मेरा दिल मुसलमान है, क्या मेरे दिल में ईमान है, क्या मेरी आंखें ईमान वालों की आंखें हैं, क्या मेरे कान, मेरे जिस्म का एक एक अंग ईमान वाले का अंग है। जब तक ये मुहासबा नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। इसलिए पहली चीज आज हमने सीखी, ईमान की हकीकत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जब समझ आ गई, आपके दिल तैयार हैं अगली बात सुनने को? महसूस करते हैं कि ये बात मेरे लिए है और ये मैंने ही सुननी है? तो फिर अगली बात आगे होगी क्या? ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू। ये है दूसरी बात आज के सबक की, काफिरों जैसे ना हो जाओ। कितनी छोटी सी बात है, تین لفظ ہیں، لا تکونو کاللزینا کفرو، کافروں جیسے نہ ہو جاؤ. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کافروں جیسے نہ ہو جاؤ، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری عادات، تمہارے طور طریقے، تمہارے جینا مرنا، تمہاری خواہشات، یہ کافروں جیسی نہیں ہونی چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دیتا ہے یا کیوں منع کرتا ہے ایمان والوں کو کافروں جیسے نہ ہونے کا؟ اس لیے کہ کفر ایک بالکل مختلف نظریہ حیات ہے اور اسلام ایک بالکل مختلف چیز ہے. یہ دو انتہائیں ہیں، ایک ایسٹ ہے تو دوسرا ویسٹ ہے، ایک نارتھ ہے تو دوسرا ساؤتھ ہے، پولز ہیں یہ. اب دو مختلف پول آپ ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے نا، سمندر کے دو کنارے ہیں، آپ دونوں کناروں کو نہیں ملا سکتے جتنی کوشش کر لیں. ایک رات ہے تو ایک دن ہے، نظریات کا فرق، خیالات کا فرق، سوچوں کا فرق، ہر چیز کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر واقعی ایمان والے ہو تو تم کافروں جیسے نہ ہو، اس لیے کہ ایمان حیا کی دعوت دیتا ہے، کفر بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. ایمان اپنا سب کچھ رب کے حوالے کرنے کی دعوت دیتا ہے، کفر اپنی ذات، اپنے نفس کو بڑا کرنے کی دعوت دیتا ہے. ایمان والا کہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. کافر کہتا ہے جیسا چاہو جیو. ایمان والا کہتا ہے کہ میری زندگی ایک پابند زندگی ہے، اور کافر کہتا ہے کہ جو چاہو کرو، کوئی پابندی نہیں، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. ایمان والا کہتا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کافر کہتا ہے جس طرف دل چاہے اس کو دیکھو. کیا آپ کو کوئی بھی چیز مشترک لگ رہی ہے؟ کوئی ایک ایسی چیز جو اسلام اور کفر کی ایک جیسی ہو وہ نہیں ملے گی. تو اگر ہم ایمان والے ہونے کے بعد کفر والوں جیسے ہو جائیں گے تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ سوچے ذرا، ایمان ختم ہو جائے گا. رات آئے گی تو دن چلا جائے گا نا، سردی آئے گی تو گرمی چلی جائے گی نا. اسی طرح جب ایک ایمان والا کفر کی طرف ہوگا تو پھر اس کے اندر سے ایمان نکل جائے گا. اور یہاں غور کیجئے کہ یہ آیتیں تو براہ راست ان لوگوں کے سامنے اترتی تھی نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. وہ لوگ تو وہ تھے جو پہلے ہی نظریاتی طور پہ اسلام کو قبول کر چکے تھے، وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر سے پوری اپنے آپ کو، کفر سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. انہوں نے تو ماریں کھا کے، پتھر کھا کے، کوئلوں پہ لٹائے جانے کے بعد یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم کفر کو پسند نہیں کرتے. وہ تو وہ طور طریقہ نہیں پسند کرتے تھے جو کافروں کا طریقہ ہو، وہ چلنے کا انداز وہ پسند نہیں کرتے تھے جو کافروں کا انداز ہو. ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا تکونوا کالذین کفروا. تو آج ہم سب کے لیے اس کی کتنی اہمیت نہ ہوگی جو سراسر کفار کے بیچ میں رہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے دنیا کے جن حصوں میں آج ہم بیٹھے ہیں. ویسے ایک تو بانٹ ہوتی ہے نا، جغرافیائی بانٹ، آپ کہہ لیں ہم یو ایس اے میں، ہم کینیڈا میں ہیں، ہم یو کے میں. میں اس وقت جو بات کر رہی ہوں میں نظریاتی بانٹ کی بات کر رہی ہوں، اس لیے کہ اس وقت زمین ایک گلوبل ویلیج بن گئی. کوئی ضروری نہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو کفار کے بیچ میں ہیں. آج تو مسلمان اتنا زیادہ مجبور ہو گیا کہ اپنے کمرے بند چار دیواروں کے اندر ہوتا ہے تو وہ ویسٹرن کلچر کی زد میں ہوتا ہے. آج ہمارے بیڈ روم سیف نہیں، آج ہمارے گھر سیف نہیں، آج ہمارے ڈرائنگ روم سیف نہیں، آج ہمارے بچے سکولوں میں ہیں تو ان کی وہ سیف نہیں ہے. ایک ایک چیز میں ہم ٹارگٹ پہ ہیں، ساری نظریاتی چیزیں ختم. پہلے ہوتا تھا کوئی چیز اگر ویسٹ میں ہے تو 5 سال بعد پہنچتی تھی آپ کے ایسٹ میں، آج یہاں کم ہے تو وہاں زیادہ ہے. پاؤں اچھال اچھال کے کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. جو پہنچ چکے ہیں وہ تو ہیں، جو نہیں پہنچے وہ ذہنی طور پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے ایک بات جو مسلمانوں کی بقا کی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اگر مسلمان اپنے رنگ اور ڈھنگ میں کافر بن جاتا ہے تو پھر جنگ کس بات کی؟ پھر اختلاف کی چیز کیا رہی؟ چلیں تھوڑا سا اور آسان کرنے کی کوشش کروں گی کہ آپ لڑتے ہیں، किसी दो मुल्कों में एक जगह लड़ाई है। बात समझाने के लिए कह सकती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है और महरक है कश्मीर का टुकड़ा, सिर्फ बात समझाने के लिए, ठीक है। अब वो एक रीज़न ऑफ डिस्प्यूट मौजूद है ना, डिस्प्यूट की एक वजह है ना, इख्तलाफ की एक चीज़ है ना, या इंडिया ने अगर पाकिस्तान की कुछ चीज़ें ली हुई हैं या पाकिस्तान ने इंडिया की कुछ चीज़ें ली हुई हैं, एक रीज़न है जिसकी बुनियाद पे कोई लड़ता है ना, कोई बगैर वजह के तो नहीं लड़ता। कोई भाई भाई से क्यों लड़ता है, ये ज़मीन का टुकड़ा मुझे चाहिए, दूसरा भाई कहता है मुझे चाहिए, वो झगड़ा है ना, बुनियाद मौजूद होती है तो झगड़ा होता है ना। शौहर और बीवी का झगड़ा होता है किसी बुनियाद पे होता है ना, बीवी को पैसा चाहिए मियां को नहीं देना, बुनियाद मौजूद है ना। अब ये सारी बातों से सोचिए, अगर कुफर और इस्लाम के बीच में इख्तलाफी बुनियादें ही ख़त्म हो जाए, मुसलमान अपने रवैयों से, तौर तरीकों से, उठने बैठने, जीने मरने से बिल्कुल काफिर बन जाए, तो लड़ना किस बात पे है? फिर आप कैसे लड़ेंगे? ये कभी हो सकता है दिन भर आप किसी से लड़ें और रात को बैठ के उन्हीं के साथ महफिलें सजाएं? आज तो मुसलमानों का ये हाल हो गया कि वही लोग जो दिन भर सरहदों पे लड़ते होंगे, वो रात को उन्हीं लोगों की मूवीज देखते हैं। फिर आज हमने क्यों लोगों को मजबूर किया कि हमें ये बात कहने पे, एक बहुत मशहूर कॉल एक सोनिया गांधी का पाकिस्तान के एक अखबार में छपा था, और उसने कहा था कि हमें पाकिस्तान से सरहदी जंग की जरूरत नहीं रही क्योंकि नजरियाती जंग हम जीत चुके। क्यों? कि आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इंडियन फिल्मों का रसिया है। उसने सच कहा, काफिर बुरी बात कहे तो वो बुरी नहीं होती, साथ सच बात है कि आज हम जिनकी जिनके साथ हम यौमे कश्मीर मनाते हैं, हड़तालें करते हैं, घर छुट्टी होती है तो क्या देखते हैं, आज हमारा क्या कल्चर है? अब देखिए कि इख्तलाफ फ़र्क जहनों से शुरू होते हैं। पहले आपका किसी से जहनी इख्तलाफ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आप पसंद नहीं करते, आपके जहन में उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, फिर उसका इजहार ज़ुबान से होता है, फिर ज़ुबान से बात बढ़ती है तो हाथापाई पे आती है, और बाज़ दफ़ा इतना इंसान मुज़ोर हो जाता है कि एक दूसरे से अलग हो जाता है, काट के फेंक दिया, ऐसे ही है ना। अब जब जहन में ही फर्क नहीं रहा, आगे कहाँ जाएगा? यानी क्या आज मुसलमानों के बच्चे ये नहीं पूछते कि आखिर ये काफिर है, इनका क्या कसूर है? आपको क्या पता कि इस्लाम ही ना ठीक मजहब हो? आपको क्या पता क्रिश्चियनी ठीक मजहब हो? आज बच्चे पूछते हैं कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिहाद जो है ये लॉजिकल है, ये तो किलिंग द पीपल है, ये तो टेररिज्म है। यानी आप सोचिए, हम आज जिस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, सिर्फ अगर हम आज अपने आज को देख लेना तो हम खुश हैं, लेकिन मैं सबको दावत देती हूँ अपने समेत, सिर्फ 5 से 10 साल आगे देखिए, आप 2015 को देखिए, मुझे नहीं पता मैंने रहना है कि आपने नहीं रहना, किसने रहना है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, लिख के किसी कोने में रख लें, जिस रविश पे आज हम मौजूद हैं, आज का मुसलमान जिस तौर तरीके पे चल रहा है, अगले 5-10 साल में अगर इसी तरीके पे रहा तो खबरें अखबारों में बड़ी बुरी होंगी। आज जो जंगे दूसरे मुल्कों के नामों की हैं, कल हमारे नाम पे होंगी, और ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही, अल्लाह का मिजाज जानते हैं, जहां जंगे जहां मुसलमान मारे गए, जाके हिस्ट्री खोल के देखिए, मुसलमानों को नाम नहीं लेना आता। आज हम रो रोते हैं सिर्फ अखबार पढ़ने की हद तक, फलां जगह मुसलमान इतने मारे गए, बस दैट्स इट, आज की खबर ख़त्म, चलो खाना खाते हैं, सिर्फ खबरें पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन कभी देखें कि क्यों वो लोग जो मुसलमान थे, आज उनका हाल क्या? कभी अखबारों, जब टीवी में खबरें आती हैं ना उन इलाकों की, तो इर्द गिर्द पीछे छुपी हुई तस्वीरों और मुसलमानों को देखा करें, उनके हुलिये को देखें, उनकी तस्वीरों को देखिए, तौर तरीके बदल गए। आज कुफर मुसलमान को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन उसने इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर दी। जब कोई कौम अपने तौर तरीके छोड़ती है, अपना कल्चर छोड़ती है, अपना रहन सहन छोड़ती है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहती। आज पुरानी उर्दू किधर गई? आज कोई आपको कहे मिर्ज़ा गालिब की शायरी या अलामा इकबाल की शायरी कोई पढ़ के सुनाए, हमें भी नहीं समझ आएगी। क्यों? कि वो लैंग्वेज ख़त्म हुई, हमारी उर्दू में इतनी दूसरे लफ्ज़ मिल गए, असल उर्दू ख़त्म हो गई। आज आगे आ जाइए, आज यहाँ रहने वाले बच्चों को ज़रा पूछिए उर्दू का कोई सही एक जुमला लिख के दिखा दें, अगले 10 साल में क्या होगा? ये जनरेशन चलेगी, जो कुछ वहाँ रही कुछ यहाँ रही, अब यहाँ आप आ चुके, या जहाँ भी आप रहे, कुछ ना कुछ मामला हुआ, वो बच्चा जो पैदा ही ऐसी जगह में हुआ है जहाँ आपकी मादरी जुबान नहीं, कल क्या वो अपने बच्चों को उर्दू सिखाएगा? और उर्दू नहीं सीखेगा तो अरबी कैसे सीखेगा? मैं ये नहीं कह रही कि उर्दू सीखना कोई बहुत नेकी की बात है या उर्दू का सीखना कोई कल्चरल बात कर रही हूँ। कोई दरख्त कब हरा रहता है, यानी आप दरख्त के पत्ते काट दें, पत्ते उतार दें, मिसाल ले लें चले, क्या वो दरख्त फिर भी नए पत्ते उगाने के काबिल रहता है? रहेगा, पत्ते उतरेंगे फिर आ जाएंगे। आप ऊपर की शाखें काट दें, उसकी ब्रांचेस काट दें, क्या दरख्त काबिल रहेगा इसके उसकी आप उसको दोबारा शाखें ले आए? बिल्कुल रहेगा, मुमकिन है। आप सारा फ्रूट उतार लें, हर साल माली क्या करता है, फ्रूट उतारता है ना, अगले साल फिर फल आ जाता है। हाँ एक काम कर दें, किसी दरख्त की जड़ें काट दें, क्या होगा, वो एक पोल बन जाएगा और पहली हवा के हुलारे से वो गिर जाएगा। जब जड़ें कटती हैं ना तो वो बुनियादें नहीं रहती। घर की आप खिड़की दीवार ये तोड़ दें कोई बात नहीं, वो तोड़ दें, वो खिड़की तोड़ दें, वो शीशा बदल लें, यहाँ कुछ सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जाएं जरा इसी घर की बुनियादों को तोड़ें, क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना। तो ये जो बात है ला तकूनु कल्लज़ीन कफरू, ये मुसलमानों की बुनियादों को बचाने की बात है। कितना अनसेफ इंसान महसूस करता है अगर उसको पता चले कि जिस घर में मैं बैठी हूँ ये सिर्फ एक डमी घर है, इसकी बुनियादें नहीं है। जब घर बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, पहले तो ये देखते थे ना मजबूत कितना है, आज देखते हैं खूबसूरत कितना है। गिर जाएगा कोई बात नहीं, और लगा लेंगे, एक नाम बन जाए। शो ऑफ का दौर है, बड़ा बनने का दौर है। तो अगर हमने इस्लाम की बुनियादों को खोखला कर लिया तो याद रखिए कि ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, ज्यादा दिन तक फिर अल्लाह ताला का मामला नहीं चलता। सहाबे कराम जिनके सामने ये आयतें उतरती थी वो तो इस हाल में अपने आप को अलग अलग रखते थे। अगर चंद सिर्फ मिसालें आपके सामने रख दूं, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, ये जो ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू की बात है, आप इन तौर तरीकों को कैसे नापसंद करते थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का इब्तदाई दौर देखा जाए तो जिस माशरे में आपने आंख उठाई बहुत था, नाच गाना आम था, महफिलें सजती थी, लोग रातों रात रहते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी कभी ऐसी खुराफात में हिस्सा नहीं लिया, शिर्क नहीं किया, गैर अल्लाह का ज़बीहा नहीं खाया, शराब नहीं पी। बल्कि एक मौके पे शादी की कोई महफिल थी तो आपने सोचा मैं भी जाके देखता हूँ वहाँ होता क्या है, लेकिन अल्लाह ताला ने नींद दे दी, सो गए। 3 दफ़ा ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ कि आपने सोचा कि मैं भी ज़रा उस महफिल में आज रात को देखूँ कि लोग करते क्या है, लेकिन ऐन वक्त पे आपकी आँख लग जाती और फजर के करीब आप उठते। अल्लाह बचा लेता है, जिनके दिल सलामत होते हैं अल्लाह ताला उनको इन खुराफात पे नहीं डालने देता। और अगर कोई मुसलमान हो और उसकी रातें ऐसी खुराफात में गुजरें, क्या फिर भी ईमान सलामत है, क्या फिर भी इस्लाम है? आज जो मदद नहीं आ रही उसकी वजह क्या है, मुसलमान मुसलमान ही नहीं। मदद तो मुसलमान की होगी, नुसरत तो इस्लाम की होती है, इस्लाम तो आपने मॉडिफाई कर लिया, मुसलमान तो कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया, मसलियत पसंद हो गया। बात क्या है कि जब तक पलटेंगे नहीं बात नहीं बनेगी। वो लोग जिनको ईमान की कीमत थी ना उन्होंने कीमत दी थी, मैं तो यही समझती हूँ। कोयलों पे लिटाए जाते थे, कुर्बानियाँ दी, बीवियों ने शौहरों को छोड़ा, बेटों ने माओं को छोड़ा, माओं ने बेटों को छोड़ा। जब कोई चीज़ कीमतन मिलती है ना तो कदर होती है, और मुफ्त मिलती है ना तो एक की जगह चार भी ले लेंगे, लेकिन वो अपने हाथ तक एक भी नहीं पहुँचती बस दफ़ा। आज हमें मुसलमानों को, बोन मुस्लिम को इस्लाम मुफ्त में मिल गया, कदर ही नहीं है। एक ज़िंदगी गुजारने का वही रंग ढंग है जो दूसरों का है, वो करें तो करें, उनकी तो दुनिया है, उनको तो करना चाहिए, लेकिन एक वो बंदा जिसकी निगाहें आगे लगी हों उसको तो नहीं करना। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम जब मदीना में आए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी कंघी करती थी, तो हसबे आदत उन्होंने आपकी कंघी करने के लिए बाईं तरफ आपकी मांग निकाली, तो आपने फरमाया कि आयशा मेरी मांग दरमियान में निकालो। तो बड़ी हैरान हुई कि अल्लाह के नबी सल्लम ये क्यों, आज तक तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा। तो कहा हाँ वो इसलिए कि मैंने यहाँ आके देखा कि यहूद बाईं तरफ मांग निकालते हैं, तो मैंने पसंद नहीं किया कि मैं उन जैसा करूं, मैंने दरमियान में करना शुरू कर दिया। उनको कुछ नहीं कहा, कोई फतवा नहीं दिया, कुफर का नहीं दिया, हराम नहीं करार दिया, लेकिन अपने लिए वो अमल पसंद कर लिया कि जो उनसे मिलता जुलता ना हो। आपने देखा कि 10 मुहर्रम आया तो यहूद ने रोजा रखा हुआ था, कहा तुमने किस रोज का रोजा रखा है, कहा आज के दिन फिरौन डूबा था और मूसा को और बनी इसराइल को निजात मिली थी, कहा अच्छा हम तो तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से नस्बत रखते हैं, ठीक है, अगले साल हम भी रोजा रखेंगे, लेकिन यहूद की मुखालफत करते हुए यानी उनकी ममासलत से बचते हुए हम 7-9 का मिलाएंगे या 11 का मिलाएंगे, ये क्या बताता है? फर्क है ना? अब देखिए ये बातें शायद समझ ना आएंगी, नए लोगों को तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बातें समझ, तालिब इल्मों की और बात होती है क्योंकि वो पीछे से जहन चल रहा होता है, लेकिन नए लोगों को समझ नहीं आती तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इतने बेसिक लेवल पे बात लेके आऊँ। मिसाल देने के लिए मैं आपको समझाती हूँ, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, हो जाती है ना लड़ाइयाँ, बहन की बहन से हो जाती है, कई रिश्तेदारियों में खानदानों में चलती रहती है ना, और किसी ने आपको एक सूट दिया हो 6 दिनों में, सोच लिया, अब खुदा ना खास्ता आपकी उससे हो गई लड़ाई या दिल मैला हो गया, दिल खट्टा ही हो गया, क्या आप वो सूट पहनना पसंद करते हैं? बड़ी जुर्रत की बात होती है वही सूट पहन के उसके सामने फिर चले जाए, कतल लो छोड़ो मैं नहीं पहनती, मैं तो इसका हम तो पकड़ के सारे दे देंगे, मुझे नहीं अच्छे लगते, ऐसे ही करते हैं ना। चले आपकी जात नहीं, आप माँ की बात करते हैं, आपको पता चले कि फलां शख्स आपकी माँ के साथ अच्छा नहीं, उसकी माँ आपकी माँ से लड़ाई हो गई, लोग करते हैं ना ऐसी खानदानी बातों में, अब क्या आप उस बंदे से मिलना पसंद करती हैं जो आपकी माँ को बुरा कहे? कोई बंदा हमें ये कह दे खुदा ना खास्ता तुम्हारे दो बाप हैं, क्या सोचेंगे उसके बारे में? आपने क्यों एक चीज कल तक आपको अच्छी लगी आज बुरी क्यों लगी? दिल बदल गया। अब एक इंसान अपनी जात को इतनी अहमियत दे कि किसी ने उसको बुरा कहा तो उसकी दीवी चीज ना पहने, उस जैसा ना बने, तो अगर काफिर अल्लाह का दुश्मन हमें लगा तो क्या हम करेंगे ये काम? कोई बंदा नहीं ये बात सिखा सकता हमें अगर हम अपने दिल में इस चीज को नहीं पालेंगे। हम ह्यूस्टन में हैं, वहां बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो कभी कभी आवाजें उठती हैं कि मुसलमानों का अलग कब्रिस्तान होना चाहिए, होंगे भी कहीं लेकिन उठती है, तो कुछ लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते और कुछ बहुत देते हैं, तो मैं अपने तौर पे सोचती रहती हूँ, मैं कहती हूँ देखे अगर जिंदगी भर हम साथ थे तो कब्रिस्तान अलग बनाने की क्या जरूरत है? यानी असल बात क्या है कि जिंदगी कैसी गुजरी, बात बातें तो बात की हैं। चले एक और मिसाल, बाज लोग कहते हैं कि मर्द जुबान पे कलमा आ जाए, मौत के वक्त कलमे की दुआ करते हैं ना लोग, करवाते भी हैं बहुत, कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, मैं कहती हूँ ये कैसे होगा जब जिंदगी में कलमा होगा? जिंदगी इस्लाम वाली होगी तो मौत कलमे वाली होगी, ये तो दिल में होता है ईमान वाले के, मलकुल मौत को देख के खौफ की वजह से जुबान पे आ जाता है, और अगर दिल में कुछ और मोहब्बतें हैं तो उस वक्त भी लोग अपने माल ही की बातें कर रहे होंगे, उस वक्त भी लोग आप अच्छी बातें नहीं सुनते। कोई एक सिंगर था मरा तो उसने कहा कि मेरा दिल, मैं जब मर रहा हूं तो मेरी धुनें चला देना, बहुत मशहूर हुआ था उसका ये जुमला कि मैं मरते वक्त अपने गानों की धुनें सुनना चाहता हूँ। सच बात है, जो चीज़ दिल में होती है वही चाहता है इंसान मरते वक्त। बात क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, ए ईमान वालों काफिरों जैसे ना हो जाओ, और क्या ना करो, और क्या बात है इस आयत में, वकालू और उन्होंने कहा, लिख्वानिहिम अपने भाइयों को, किन्हों ने कहा, मुनाफिकों ने कहा, लिख्वानिहिम अपने भाइयों को, कौन से भाई यानी साथ रहने वाले दीनी लोग, कारोबार के लोग, यानी एक आम अंदाज है वो लोग जो जिहाद पे जाना चाहते थे उनके बारे में, कब कहा, इजा दरबू फिल अर्दी, जब वो निकले जमीन में, यानी जब इनके भाई सफर पर, औकानो गुज्जन या जिहाद पर, गजवा के लिए जंग के लिए निकले, तो क्या कहा, लौ कानू इंदना, अगर ये हमारे पास ही रहते, माँ मातू तो हरगिज़ न मरते, वमा कुतिलू और न मारे जाते, यानी कुछ लोग हैं वो मैदान जंग में गए और वहाँ शहीद हो गए, वो लोग जो पीछे बैठे हैं वो तबसरे फरमा रहे हैं कि अगर ये हमारे साथ रहते ना जाते तो ये ना मरते। आज भी ऐसे ही होता है ना, खानदानों में जब खुशी गमी के मौके पे सब लोग बैठते हैं मिलते हैं तो हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं, ऐसा ना होता, ऐसा हो जाता तो ऐसा ना होता, तो गज़वे उहद के तनाजुर में ये आयतें जारी हैं जिसमें कुछ लोग जो थे वो जंग के लिए नहीं निकलना चाहते थे लेकिन मारे बांधे निकल गए, फिर वहाँ जाके कुछ एक ऐसी मुश्किल घड़ी भी आ गई कि मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी आजमाइश आ गई, तो कुछ लोगों ने इस पर तबसरे किए اور وہ تبصرے کیا تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے. اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اس قول کے اوپر ایک کمنٹ دی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس رہتے تو مرتے نہ اور بچ جاتے, یہ اصل میں کیا ہے؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. یہ ایسا ہے, یہ کیوں ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنانا چاہتا ہے. یعنی ایسی باتیں کر کے خود جلتے بھی رہیں گے, جلاتے بھی رہیں گے دوسروں کو, اور اللہ کا فیصلہ تو ہونا تھا, وہ ہو کے رہا. اور ان لوگوں کی ان باتوں کے برعکس, کہ ان کا خیال کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور چلے گئے تو مر گئے, حقیقت کیا ہے کہ واللہ یحیی و یمیت, اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. یعنی موت اور حیات کا تعلق نہ سفر سے ہے, نہ میدان جنگ سے ہے, اور نہ گھر میں رہنے والوں سے ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس جملے میں ایک ایسی بات تھی کہ جو عموماً ہماری سوسائٹیز میں بولی جاتی ہے. افسوس, کوئی حادثہ ہو جائے, پھر لوگ کہتے ہیں کاش فلاں اس گاڑی میں نہ بیٹھتا, اس پلین میں نہ بیٹھتا, اس کے ٹکٹ نہ لیے ہوتے, فلاں کی جگہ کیا ہوتا, فلاں کی جگہ کیا ہوتا, اور عموماً لوگ ایسی ہی باتیں کرتے دیکھتے ہیں یا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں حسرت کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے, اس سے لڑتے رہتے ہیں, حسرتیں ان کا نصیب ہوتی ہیں. اصل میں اس آیت میں اس کردار سے ہماری ملاقات کروائی جا رہی ہے جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا, اللہ کے کیے ہوئے پہ راضی نہیں ہے. اور ہر وہ انسان جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا, اس کے مقدر میں ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ حسرت. سوال پیدا ہوتا ہے حسرت کیا ہوتی ہے؟ تشنائے تکمیل آرزوئیں, وہ آرزوئیں جو پوری نہ ہو سکیں, اس کو حسرت کہتے ہیں. جب کوئی چیز انسان کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کیسے رہ ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ مطمئن ہو جاتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں جاتی. پھانس, چبھن. کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ ہاتھ کے اندر کوئی لکڑی کی چھوٹی سی چھلتر سی جس کو بولتے ہیں وہ چلی جائے, کانچ چلا جائے, کیا تکلیف ہوتی ہے؟ نہ باہر آتا ہے نہ اندر آتا ہے. تو حسرت کیا ہے؟ یہ کانچ کی پھانس ہے. اور ہر اس بندے کے لیے ایک سزا ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ, تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری اچھی اور بری قسمت کو بنانے والا مالک ہے. یعنی تقدیر پر ایمان ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. تؤمنون بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ. شر کوئی مجھے پہنچتا ہے, میری قسمت میں تھا. خیر پہنچتی ہے, میری قسمت میں تھا. بندے کا کام کیا ہے؟ مان جائے, ایکسیپٹ کر لے, قبول کر لے. زندگی کی حقیقتوں کو قبول کر لینے والے جو ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں. بعض لوگ ساری زندگی محرومیوں کا ایک نشان بنے رہتے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا. یہاں بھی ایسے ہی لوگوں کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوئے. کچھ لوگ تو اللہ کے راستے میں فوت ہوئے, شہید ہو گئے, ان کے اوپر تو خوشی ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ خوش ہوں یہ کہا جائے کہ یہ نہ جاتے نہ مرتے تو ہمارے پاس رہتے. یہ کیا چیز بتاتی ہے کہ انہوں نے تقدیر کو اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کی. اگر ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر اپنے اوپر غور کریں اور خود سے ہی سوال کریں کہ کیا میں اپنی تقدیر پہ راضی ہوں, کیا میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں, مجھے رب نے جو دیا کیا میں اس سے خوش ہوں, رب نے جو مجھ سے لے لیا کیا میں اس سے خوش ہوں. ایسا انسان ہی خوش رہ سکتا ہے, کیونکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں, بہت کمزور لوگ ہیں, ہماری عقل بھی بہت چھوٹی ہے. ہم جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو, اور تقدیر کا جو فیصلہ ہمیں غلط دکھتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو. اللہ تعالیٰ نے حقیقت ہمارے سامنے کھول دی, جو اس نے معاملے کرنے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں موت اور حیات کی بات ہے. وہ لوگ جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے, ان کو ایک سزا ملتی ہے کہ ان کے دل ہمیشہ دکھتے رہیں. جیسے کانچ اندر رہے نا تو نہ باہر نکلتا ہے نہ اندر رہتا ہے, وہ ایک عجیب سی دکھن ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے اندر گندگی ہے, ये जहां बैठते हैं ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने खुद तो मैदाने जंग में जाना पसंद नहीं किया, लेकिन वहां जाने वाले लोगों के बारे में ऐसी बातें करने लगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वकालू लि इख्वानिहिम, उन्होंने अपने भाइयों के लिए कहा, इजा दरबू फिल अर्दी, जब वो जमीन पर चले, यानी इस जमीन पे चलने से मुराद क्या है कि सफर पे। अमूमन सफर के साथ कुछ चीजें मंसूब कर ली जाती हैं। बास लोग सफर को इसलिए नापसंद करते हैं कि इससे मौत आ सकती है। तो बात यह है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। कुछ लोग जिहाद पे नहीं जाते ये सोच के कि अगर हमने अपने बेटों को या शौहरों को या भाइयों को जिहाद पे भेजा तो शायद वो फौती हो जाएंगे। हालांकि रिकॉर्ड इस चीज के गवाह है कि पिछले सालों में जितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए उतने लोग मैदान जंग में नहीं मारे गए। हम लोग घरों में रहते हैं, कितने लोग घरों में मरते हैं? इंसानियत की अक्सरियत घरों पे में मरती है। घरों में रहने से तो डर नहीं आता, तो खास तौर पे जब अल्लाह के रास्ते में निकलना होता है तो फिर वो निकलना इंसान को बुरा क्यों लगे? बास लोग सिर्फ इसलिए अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते कि बहुत मुश्किल आएंगी। तो मुश्किलें आएंगी तो रास्ता किसका है? अल्लाह का रास्ता है ना। एक दफा एक शख्स था तो उसको यानी डूबने से बड़ा डर लगता था, तो कश्ती में बैठा और साथ ही साथ खौफजदा है। तो जो कश्ती चलाने वाला था उसको कहने लगा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा बाप क्या काम करता था? कहा कश्ती चलाता था। तुम्हारा दादा क्या करता था? कहा कश्ती चलाता था। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे बाप का इंतकाल कहाँ हुआ? कहा कश्ती चलाने के दौरान ही हुआ। कहा दादा का? कहा वो भी इसी तरह ही गया। तो ये कहने लगा कि तुम्हें डर नहीं लगता फिर कश्ती में बैठते हुए? तुम्हारा बाप भी यहाँ मरा, तुम्हारा दादा भी मरा, तुम भी वही काम शुरू हो गए हो। तो इस शख्स ने उसकी बात को इग्नोर करके कहा अच्छा अब तुम बताओ तुम्हारा बाप क्या करता था और तुम्हारा दादा और वो कहाँ मरे? कहेंगे वो तो अपने घर में बिस्तर पे मरे। तो कहा तुम्हें रात को बिस्तर पे जाते हुए डर नहीं लगता? इसी बिस्तर पे तो तुम्हारा बाप और दादा मरा, तो तुम कैसे अपने आप को बचा सकते हो? तो हकीकत यह है कि हम तकदीर के फैसलों को बदल नहीं सकते। एक लेक्चर सुना था सुहेब साहब का, तो उसमें उन्होंने एक वाक्य सुनाया कि एक बच्चा था, बेटा था, उसको सफर पे जाना था। तो माँ को कहा कि सुबह जल्दी का अलार्म लगा दिए कि मुझे उठा देना तो मैं तैयार होकर एयरपोर्ट पे जाऊँगा। अच्छा माँ जो थी वो रात को सोई, तो न जाने अल्लाह ने क्या उसकी हिकमत होगी, उसने ख्वाब में देखा कि जिस प्लेन पे मेरा बच्चा जाने वाला है वो क्रैश हो गया। अब माँ थी, उसके दिल में धड़का लग गया, खौफजदा हो गई। अब उसको ये पता था कि मैं बेटे को बताऊंगी तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि अक्सर लोग नहीं मानते कि ये तो आपके वहम है और तोहम परस्ती है। अब करूं क्या? हाँ ये किया कि अलार्म को आगे कर दिया कि वक्त गुजर जाएगा, ये लेट हो जाएगा तो बचा लूंगी इसको। अब दिल में उसकी खुदबुद थी तो रेडियो खोल के बैठ गई। जब रेडियो खोला, इत्तफाक देखिए ये कोई हकीकत नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, लेकिन जिसके साथ अल्लाह चाहे ठीक वही हुआ जो उस औरत ने ख्वाब देखा था कि जहाज़ के क्रैश होने की खबर रेडियो में आई। अब ये खबर सुन के खुशी खुशी उठ के जा रही इस बात में कि देखो मैंने अपने बच्चे को बचा लिया, कि उसको जाके बताऊं, और बेटा अभी सो रहा है ना, उसको जाके उठा रही है और बच्चा नहीं उठ रहा। और थोड़ी देर में पता चला कि बिस्तर पे उसका हार्ट अटैक होके मर गया। तकदीर के फैसले कौन बचा सकता है? कबूल करना है, कोई मरता है तो हम उसके साथ मरना चाहते हैं, ये कोई नहीं हो सकता। जो है वो है, युही व युमीत, वल्लाहु युही व युमीत, ये उसके फैसले हैं। ईमान वाले का मामला क्या है? हसरत की बजाय हकीकत को कबूल कर ले। तो दो मुख्तलिफ रवैये दिखते हैं, एक है मोमिन और एक तरफ, आप अगर अपने नोट्स में एक लाइन लगाइए कि एक तरफ मोमिन और दूसरी तरफ गैर मोमिन। गैर मोमिन इसलिए बोल रही हूँ कि काफिर बोलूँ तो फिर बहुत बार दफ़ा लोग ये सोचने लगते हैं कि ये नॉन मुस्लिम्स की बात है, लेकिन आज मेरे लिए ईमान की मिसाल तो थोड़ी वाजह हो चुकी होगी ना कि बहुत सारे लोग मुसलमान होने के बावजूद भी मोमिन नहीं होते। तो दोनों में एक बहुत गहरा फ़र्क है। ईमान वाला क्या है? जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर गुजारता है, उससे पूछ के ज़िंदगी गुजारता है कि मुझे कैसे जीना है। इसके बरक्स जो लोग जो गैर मोमिन है वो क्या करता है? अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है। फिर आप देखिए कि मोमिन कामयाबियों और नाकामियों को अल्लाह की तरफ से समझता है, ये अल्लाह का फैसला था जो उसने मेरे लिए किया, ये उसका हुक्म था। जबकि गैर मोमिन क्या है? असबाब में खो जाता है। मिसाल दूंगी, जैसे कहीं जलजला आता है, दो रवैये, जलजले पे जब लोग कमेंट देते हैं तो एक क्या कहते हैं, जलजला आया ये हुआ क्योंकि वहां लावा फटा, प्लेटें हिल गई, लेकिन ईमान वाला ये सोचता है कि ये हिली क्यों, आखिर इसमें अल्लाह की हिकमत क्या थी। यानी ईमान वाले की नजर अल्लाह ताला के खजानों पे होती है, वो किसी के जीने पे बहुत खुशी में फूलने नहीं लगता और किसी की मौत उसको बेकाबू नहीं करती। ईमान वाला तकदीर पर ईमान लाता है, जबकि जो काफिर है वो हर वक्त अफसोस और हसरत में रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दोनों किस्म के किरदार जो हैं इन सब के ऊपर मेरी नजर है, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। मैं जब इस आयत के इस टुकड़े को पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में रोड पे लगे हुए वो कैमरे आ जाते हैं जिसके डर की वजह से लोग ओवर स्पीडिंग नहीं करते, रूल्स ब्रेक नहीं करते। क्यों? कि कोई कैमरा हमें देख रहा है। स्टोर्स में जाएंगे, कैमरे चल रहे हैं, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह के इस काम की, अल्लाह ताला की इस बात का यकीन आ गया ना कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर किसी और चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसी का नाम तकवा है, अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। ऐसा शख्स फिर लोगों में कुछ और अकेले में कुछ और नहीं होता, वो अपनों में और गैरों में कोई और नहीं होता। उसका रंग ढंग जीना मरना एक ही तरह का होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा रब जो है वो मुझे देख रहा है। अब देखिए कि जब आप किसी को कोई चीज़ पता चल जाती है कि आप ऐसे हैं, तो अगर कोई इंसान के अंदर बुरी आदत हो या बुरी चीज़ हो तो शर्म आती है ना कि इसको पता चल गया मैं ऐसी हूँ। छुपे रहें तो छुपे रहें, जब खुलते हैं तो सिर्फ माजरत नहीं करते रहते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए कि अगर हमारे दिलों में खोट होगा, अगर हम अंदर से खोटे हैं, तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला हमारे बारे में क्या सोचेगा। जब हमारे अमल अल्लाह के सामने जाते हैं तो वो क्या सोचता होगा, ये करके भेजें आज कितनी नेमत इसको मिली, कितना कुछ तुम्हें दिया, लेकिन तुमने आज के दिन में ये नेकियां की हैं। अगर सिर्फ एक दिन को देख लें, 24 घंटे जो हमें मिलते हैं, एक इनाम है ना, एक नेमत है अल्लाह ताला की, लेकिन अगर हमने उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं किया तो वो हमारे हक खिलाफ एक हुज्जत बन जाएगा। तो लिहाजा इस आयत से जो चीज़ हमने एक और सीखी वो ये है कि अपने कामों को ठीक रखना है, हर चीज़ वही करनी है जो अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया, उसके फैसलों पर राजी रहना है, हर काम जो हमारे साथ होता है उसको अल्लाह की तरफ से देन समझना है उसकी, और फिर अपने आप को हसरतों से बचाना है, तकदीर को कबूल करना है। और फिर हसरत से कौन बच सकता है, यानी दो तीन चीज़ें अगर आपके सामने रख दूं कि हसरत से कौन बचेगा, जो अपनी तकदीर को कबूल कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी एक और चीज़ हसरतों को ख़त्म कर सकती है, वो क्या है, मौत। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मतलब मौत को कसरत से याद करो, क्यों, ये बहुत सारी यानी ख्वाहिशात को, लज्जतों को तोड़ देगी। अगर इंसान की निगाह इस चीज़ पे रहे ना कि ये ज़िंदगी चंद दिन की है, ख़त्म हो जाएगी। यानी आप देखिए कि ये आपको डिप्रेशन से निकालने वाले नुक्ते हैं। अगर कोई किसी लम्हे बहुत डिप्रेस हो तो उस वक्त ये सोचे कि ये दुनिया है कितनी, आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, तो अगर आज बिलफर्ज मेरी मनपसंद चीज़ मुझे नहीं भी मिली तो क्या हुआ, कल मिल जाएगी, क्योंकि जो आज मिला है वो तो वैसे भी छिन जाएगा, कोई नेमत हमारे पास हमेशा तो रहेगी नहीं। फिर आप देखिए कि खुद ब खुद इंसान अपने आप को मजबूत करता रहता है, और इंशाल्लाह तआला एक वक्त आता है कि उसकी ज़िंदगी में फिर बहुत बड़ी तब्दीली आती है।